Wij beginnen aan onze Hebletles. Welke nummer? Wie weet? 16. Ik zie wel dat we 19 over 19, zo'n beetje 20, 30 pagina's nog hebben we nog door te gaan. Dan zijn we klaar met het lezen van gewoon kleine woordjes, stukjes van woordjes. En dan beginnen vanaf de pagina Kuf Ein 270, beginnen al stukjes van gebeden, standaard gebeden. En dan gaan we die gaan we dan ook doornemen daarna. Gewoon in dat lezen. En we gaan ze zodanig lezen dat daarna dat iedereen krijgt een stukje zelfstandig te doen. Bijvoorbeeld gewoon om en om. Ja, zeg je bijvoorbeeld, zeg jij ja, het volgende woord. Ja, hoef je niet te schamen. En dan op die manier leren we erg snel. Ook toe te passen, ja? Ook in het Hebreeuws leren we dan ook te lezen, ook uit te spreken, ja? Dat is dat praktisch. Dat is niet hoef je dat je weet, et cetera. Maar dan zal je snel ook in praktijk brengen. Oké, nou, dat is goed. Oké. Wij beginnen, wij staan op de pagina Kuf Mem Alef. Kuf Mem Alef, dus 141. Okay. Iedereen is klaar? Oké. Okay. Heb je hem, Marco? Oké. Okay. Wij beginnen. Nisayon, Bizayon, Gilayon, Higayon. Je ziet wel, het zijn bepaalde constructies van standaard constructies van de van verschillende soorten woorden. Divayon. Димайон, Килайон, Шигайон, Хизайон, Пидайон, Пипи, Пидайон, Рицайон, Ришайон, Никайон, Кикайон, Ницайон, Писайон, Мицион, Реайон, Никйон, Нихйон. Ziet u dat onderaan onder de tweede letter staat dat schwa, dat twee puntjes onder elkaar. Fisjon, Pidjon, Dimjon, Rifjon. Het is net of een pauze is, ja, tussen hen. Shivjon, Shirjon, Gilion, Nisjon, Kiljon, Pigjon, Timjon, Rajon, Evion, Hegion, Hevion, Elion, Hezion, Marion, Orion. Apirion. Aftalion. Italion. Sambation. De laatste woorden zijn natuurlijk zo'n lange woorden, zitten zoveel, 3, 6 letters en dan. Vele zijn ook letters die, woorden die ontleend waren. Vele woorden, met name in de Talmud en ook in de Zoger, hebben we woorden die ontleend waren aan Persisch, aan Grieks. Ja? Aan Grieks, aan Persisch, ook aan van die oude talen. Grieks is bijzonder mooie taal. Ik bedoel, oud Grieks is geweldige taal. Wie, ik had wel een beetje dat aangeraakt, maar het is geweldig. Geweldig. Is de taal van een geweldige cultuur. Dus ook dan onze wijzen hadden ook vele begrippen, nou een aantal begrippen hadden ze ook uit Grieks gehaald. Ja, met name dingen die over materiële dingen, over mooie dingen, dat is dan speciale dingen die dan behoren bij de Griek, bij de, dat betekent de Griekse cultuur, dus Jafet, de tweede zoon van Noach. Hij kijkt nou ook in de moderne taal, Hebreeuws ook, vele woorden dat ze ontleent. Maar dat zijn dus niet echt de laatste, het laatste reetje is natuurlijk is geleende woorden noemen we dat. Volgende, volgende pagina. Nogmaals, ik had net daarvoor gezegd, ik zal nog even herhalen dat, eventjes. Dat nog even gaan we het even, misschien 29 pagina's, 28 pagina's, nog dat algemeen zo doen wat ik nu doe. En dan gaan we over naar de praktische gedeelte. De bedoeling van Kabbalah, alles is praktijk. Dus dan gaan wij teksten lezen. Eerst gaan we beginnen hier vanaf pagina Kuf 1, 270 beginnen wij dan met gebeden. Gewoon standaard gebeden gaan we die lezen. En dan jullie gaan lezen, iedereen gaat een stukje lezen, bijvoorbeeld één woord of één zinnetje. En dan gaat het nog in andere, zo op die manier. En hoef je niet te schamen, hoef je niet weten. We zullen alles al jou corrigeren, et cetera. Ja, duidelijk. Het is niet erg. Ik was 26, 25, toen ik voor het eerst dat begon te leren. 24, 25, zoiets. Ja, met kinderen van zo'n peuters, moest ik het ook leren. Niet erg. Doet er niet toe. Pagina Kuf, Mem, Bet, 142. Oh, hier hebben we al twee woorden verbonden met elkaar. Wav, aan het begin van het woord, ziet u dat? Wav, aan het begin van het woord vaak betekent het en. En, zoals een voegwoord en. Uwarech. Ja? Ja. Hoe doen we dat? Eerst een regel naar beneden, zo. Ja? Want hij heeft ook verdeeld het, ja? Doen we dat van boven naar beneden. En dan de volgende kolom. De middelste kolom. Oké. Okay. Uwore. Uwore. Ziet u dat? Uwore. Bore. Bore is schepper. En dan het U is N. En aangeplakt aan het woord bore. Dat betekent en de schepper. Ja? Zo zullen we erg makkelijk leren dat ook. De laatste spreek je niet uit. Wat bedoel je? De laatste alf? Nee, is dat geen get of zo? Huh? Ah, bedoel je de laatste letter? De laatste letter? Oh, we zijn met tweede afgegaan. Oké, we gaan een beetje naar beneden. Oké? Okay? Dus, hoe worden we? We gaan naar beneden. De tweede woord naar beneden. We gaan op die manier, omdat hij heeft dat verdeeld in drie kolommen. Dan we volgen gewoon de auteur van dit boek. Hoe worden? Ziet u worden? is Bore, Bore is de schepper. En U betekent en de schepper. Die manier. De volgende. U wou. Ziet u dan? Wij zouden zeggen normaal. Als het ziet u, onderaan zit een plakje. Zo'n, hoe zeg je dat? Zo'n, hoe zeg je dat? Zo'n streepje. Gewoon verticaal streepje. Als verticaal, als, zie dat? Als een verticaal streepje staat. Dat al die klinkers zijn van toepassing alleen op de Torah. Nergens worden ze meer gebruikt. Ook geen kabbalistische boeken, wij zien niet die klinkers. Maar wij moeten wel weten hoe dat te lezen zonder klinkers. Ja? Daarom leren we nu met klinkers en dan later zullen we dan ook weten hoe dat te lezen zonder klinkers. Maar in de Torah staat het net zoals het hier staat. Ja? Als het staat een verticaal streepje, dan betekent dat de klemtoon moet je volgen zoals het hier staat. Normaal zouden wij nu dat uitspreken als uwa-u. Sorry, uwa-u. Ziet u dat? Uwa-u. Klemtoon op een u. Maar hier staat het, dat verticaal streepje betekent, let op, je moet hierop klemtoon je leggen. Dus wij zeggen dan uwa-u. Ziet u dat? Uwa-u. Iedereen hoort het? Uwa-u. Dus niet uwa-u, maar uwa-u. Oké. Okay. Uvokea. Uvokea. Uvat. Uvat. Uvayom. Uvayom. Uvone. Uvone. Uvaarets. Uvaarets. Uvachamisha. Uvachamisha. Uvitfilatam. Uvitfilatam. Nog een keer. Uvitfilatam. Uvitfilatam. Lange woord, ziet u? Maar lang betekent hier, dat is wel het Hebreeuwse woord, maar alleen met toevoegingen van persoonsvormen achter en van de voorkant. Oké? Dat komt straks, zullen we ook leren. Gaan leren ook op een eenvoudige manier ook de grammatica toe te passen. Niet de grammatica van universitaire grammatica, maar gewoon toepassen hoe wij dat, wat voor ons relevant is om te herkennen die vormen, woordsvormen. De volgende regel, tweede, middelste kolom, sorry. Uvavim. Uvavim. Uveshet. Uveshet. Umi. Umi. Umelech. Umelech. Umatir. Umatir. Umabit. Umabit. Umivta. Umivta. Umivtach. Ja, erg goed. Erg goed, Zinsel. Umibet. Umibet. Umilfanecha. Umalchuto. Umalchuto. Umatsilenu. Umatsilenu. Umishpatecha. Umishpatecha. Probeer het goed kijken naar het woord. Confronteren elke klank. Elke klinker. En elke medeklinker. Umibaladecha. Umibaladecha. Nog een keer. En anders verdeel het in tweeën. Umi bal adecha. Zie? Umi bal adecha. Het is een, betekent en zonder jou betekent zoiets. Maar dat is dan verschil. Ufar. Ufar. Ufinu. Ufinu. Ufaratsta. Ufaratsta. Ufode. Ufode. Ufaal. Ufaal. Ufurkan. Ufurkan. Ufakdenu. Ufakdenu. De volgende pagina. Kuf Mem Gimel 143. Hier heeft hij ook ons verdeeld. Het woord is, moet het eigenlijk aan elkaar geschreven worden. Maar hij heeft het ons verdeeld om aan iets wat hij wil, weet ik niet waarom. Maar doet hij niet. Uwe lechtega. Uwe shachbacha. Uwe shachbacha. Moeilijk uit te spreken. Uwe kumecha. Uwe kumecha. Dat zijn ook onderdelen van het gebed wat wij uitspreken. Hij gaat het langzamerhand ons introduceren. Huh? Wat is een sterretje? Ja, dat is een goede vraag. We zullen kijken. Ik kan het niet zien dan wat, het, wat daar staat. Het over, staat het iets over dat sterretje? Nee. Het staat niet, geloof ik. Nee, staat niet. Oké, straks komt het. Uke Shartam. Zie je dat woord kesher hadden we vorige keer op de zoger les, zie je dat? Kesher. En dat zegt uke shartam. Kesher hadden we gezegd, herinner je op de vorige les, was verband of zo, ja? Verband. En bedankt, u is en, kesher is verband, en tam is van hun. Dus eigenlijk en hun verband. Zie je? Je moet iets bijplakken aan de voorkant en de achterkant. En in het midden zit de stam. De stam geeft dan de betekenis. Ja, dus de grondbetekenis. En wat aan de voorkant staat, aan de achterkant staat, zijn er een aantal lettertjes die ik zo zal aangeven, die aan voor- en achterkant kunnen staan van de stam. En dat om te herkennen dat het eventueel iets toevoegende woorden, toevoegende letters zijn die, ja, grammaticaal iets toevoegen. Duidelijk? Zal ik het zo vertellen dat. Maar stap voor stap. Het komt wel, grammatica komt ietsje later. Uche tavtam. Ja, heb je hem? Ule avdo. Ule avdo. Ik denk dat kantje is shvana. En niet shvana. Ah, nach, oké. Okay. Na. Nach, we zeggen dat. Niet nach. Nach is nadat je moet echt de accent erop zetten. En na is de ga. We willen echt de ga is zwanach. En de zwanach en ta is zwanach. De accent moet op de taf. Op de taf. Hoe wil echt de ga? Ja? Oké. Dat is het heet mobiele schwa. Mobiele, hè? Mobiele. Ja? Ja, mobiele, ja. Erge. Dat is die. Hij bedoelt zo dat asterixje, hoe zie je dat? Op het eerste woord. Zie je dat eerste woord rechts? Wat hebben we gezegd? Overlegde ga. Dat asterixje boven de taf heet het. Ik vertaal het uit het Hebreeuws. Dat heet. Dat de twee puntjes onderaan. Dat heet schwa. Mobiele schwa. Dat betekent dat het mobiel wordt. Het wordt als het ware nog iets bijgedaan bij dat letter. Een soort omgekeerde E. Een soort, zeg ik dat? Stomme E. Wordt als het ware toegevoegd. Ja? Dus overleg te ga. Zie je? Dat onder de letter gaf. Zie je dat? Dat is een echte schwa. Ja? Een schwa. Wie ziet dat? Onder letter gaf. In dit woord bestaat, ziet u een letter gaf in het midden? Letter gaf, ziet u dat in het midden? En daar staat ook een schwa. Maar die schwa is dan niet, hij is wel na dat schwa uit te spreken, wordt als het ware een pauze gehouden. Maar die schwa van die letter taf is mobiele. Daar komt nog een stukje bij klank. Wij noemen dat in de Nederlandse grammatica heet het. En zeg dat, en wat heb ik net gezegd? E. Een stomme E, ja, een vorm van E. Ja, een stomme E betekent E waar geen klemtoon op komt. Ja? Ja, bijvoorbeeld gewoon. Dat de eerste G, gewoon. Ja, wordt niet uitgesproken, echt gewoon. Ja, maar een beetje gewoon, een beetje zo. Dat is wat hij bedoelt. Oké, we gaan verder. Wij staan, één na de laatste beneden, één na het laatste woord beneden. Ja, iedereen ziet het? Eén na het laatste woord. Uri-item. Uri-item. Uzichartem. Uzichartem. De volgende, de middelste kolom. Umetukan. Umetukan. Umekubal. Umekubal. Udevarav. Udevarav. Umekayem. Umekayem. Umechayei. Umechayei. Ukedoshim. Ukedoshim. Umelamed. Umelamed. Ugealenu. Ugealenu. Umeloch. Umeloch. Volgende kolom. Uteshaber. Uteshaber. Utemager. Utemager. Utemager, ja? Nog een keer. Utemager, ja? Volgende, derde. Uvenne. Uvenne. Uveratson. Uveratson. Utefilatam. Utefilatam. Langzaam, hoeven niet te haasten. Utehi. Utehi. Unesaper. Uchetov. Uveracha. Uveracha. Oké, de volgende pagina. Pagina Kuf Mem Dalet 144. Shabbat. Shabbat. Asita. Asita. Dat is goede klemtoon. Niet te zeggen jullie dat Asita. Nee, Asita. Oké. Okay. Het staat ook in de Torah, zullen we zien, als er Waf vooraf staat, bestaat Waf Havoeg, dan wordt het wel klemtoon op die ta uitgesproken. Maar dat komt later. Kadosh. Kadosh. Sasson. Sasson. Mishkan. Mishkan. Mizgav. Mizgav. Shalom. Shalom. Mevaser. Mevaser. Shama. Shama. Samach. Samach. Shamaim. Shamaim. Asa. Asa. Shishi. Shishi. Sisi. Sisi. Osher. Osher. Of beter Osher zou zeggen, maar hier letten we niet op die Samti. Samti. Shoel. Shoel. Ose. Ose. Shofet. Shofet. Nose. Nose. Kevesh. Kevesh. Keves. Keves. De volgende kolom. Yishlach. Yishlach. Yismach. Yismach. Shiru. Shiru. Sihu. Sihu. Yishabach. Yishabach. Yisaberu. Yisaberu. Sheinit. Sheinit. Tassis. Tassis. Tassos. Ja, ja. Sharim. Sharim. Sarim. Sarim. Shnei. Shnei. Sava. Sava. Shena. Shena. Seva. Seva. Shama. Shama. Sama. Sama. Shomer. Shomer. Sachar. Sachar. Shogeg. Shogeg. Sorer. Sorer. Nesher. Nesher. Esser. Esser. De volgende pagina. Kuf Mem Hei 145. Kadosh. Kadosh. Darosh. Daarom. Ziet u dan bovenaan, nou op de shin staat dat puntje op de shin, dat geeft aan dat het shin is en tegelijkertijd ja, geeft het aan ook dat het golam is, dat het klank o is. Het hoeft niet nog een keer nog een puntje bovenop te komen. Darosh. Darosh. Moshe. Moshe. Meshech. Moshech. Moshech. Moshel. Moshel. Choshev. Choshev. Yoshev. Yoshev. Noshech. Noshech. Hier zie je, staat het hier op de eerste, staat de klemtoon. Waarschijnlijk moet het hier uitgesproken als Goshen, klopt. Goshen. Goshen. Goshen. Dat was ook een plaats waar het volk Israël werd in het noorden van Egypte, waar zij een plaats kregen toen zij verhuisden naar het land Egypte, toen Jozef nodigde hen uit op de koning van Egypte. Dan hadden ze een mooi stuk land gekregen in Goshen, het noorden van Egypte. En daar moet het volk, daarom werd het ook aan het volk, dus de schepper zelf, via een profeet, had hij dan aangewezen aan het volk, dat Egypte, Egyptenaren, Egypte toch altijd, aan het einde der tijden toch, de Egypte komt tot bloei. Dat zij hadden toch, het volk, uitverkoren volk, hadden ze toch, en als het ware asiel verleend in zijn tijd toen het honger was en dat niets verdween in het geestelijke. Eén keer hadden ze goed gedaan, is altijd goed, voor eeuwig goed. Dat ze later het volk hadden daar onderdrukt, als wij spreken gewoon als in gewone taal, dat is een andere, daarvoor een andere, daar moeten ze dan vooraan verantwoorden of weet ik veel wat. Maar één keer hadden ze goed gedaan, is altijd goed. Eén keer doe je iets goed, blijft altijd eeuwig leven. Goshen. Goshen. Ja, let op dat stukje van dat verticaal streepje. Ja? Daarom spreken we dat uit, accent leggen we op de eerste lettergreep. Noshe. Noshe. Osher. Osher. Oshek. Oshek. Boshet. Boshet. Choshech. Choshech. Lilbosh. Lilbosh. Lidrosh. Lidrosh. Lifrosh. Lifrosh. Lintosh. Lintosh. Yoshevet. Yoshevet. Yivoshet. Yivoshet. Nechoshet. Nechoshet. Shloshet. Shloshet. Shalosh. Shalosh. Bivosh. Bivosh. Vayachavsh. Vayachavsh. Vayachalosh. Vayachalosh. Mashhei. Mashhei. Mashlei. Mashlei. Moshlei, erhut. Moshlei, erhut. Moshlei. Dus ook Moshhei, Moshlei. Het derde woord. Mekoshesh. Of Mekoshesh. Mekoshesh. Hakosht. Naso. Naso. Aso. Aso. Hashov. Hashov. Nee, Hasov. Hasov. Chasuch. Chasuch. Sever. Sover. Sover. Sorek. Sorek. Sorer. Sorer. Shoref. Soref. Soref. Vesason. Vesason. Veasor. Veasor. Asuhu. Asuhu. Nee, Asuhu, zie je? Weet ik, nee, Asohu. Sorry, neem ik wel. Asohu is erg. Het is niet eenvoudig om enkele woorden uit te spreken. Want dan moet je aandacht schenken. Zie hoe dat. Asohu. Asohu. Lasova. Lasova. Vayeches sof. Son ai. Son ai. Sotnai. Sotnai. Kineso. Kineso. Zo. Hebben we nog één? Nog eentje. Pagina Kuf Mem Wav 146. Die zijn ook om te, uit te spreken, of is alleen maar, ja, oké. Okay. Ai. Ai. Bai. Bai. Vai. Vai. Gai. Gai. Dai. Dai. Hai. Hai. Vai. Vai. Zai. Zai. Hai. Hai. Tai. Tai. Yai. Yai. Kai. Kai. Hai. Hai. Lai. Lai. Mai. Mai. Nai. Nai. Sai. Sai. Sai. Ai. Ai. Pai. Pai. Fai. Pai. Sai. Sai. Kai. Kai. Rai. Rai. Shai. Shai. Sai. Tai. Tai. Tai. Nou, dat is genoeg voor vandaag. Nog even en zijn we er doorheen. We zijn pagina Kuf Mem Zayin. Nog even en dan gaan we zelf leren, zelf lezen. Doet er niet toe. Allemaal nodig. Dat we alles in praktijk brengen.